السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد ياكم حميدي الله سبحانه وتعالى لكم سيفو يي لكم شكورو وكو يي ديان استحقي هايو ومعنزو كبيسا، وكذلك بعد ياكم صلي أنتم بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكم ومبيا صالة السلام. نتمنى فرصة هي katika usiku huu wa leo, usiku wa kumkia Jumanne ya tarehe, bila shaka itakuwa ni tarehe 3, yani usiku huu katika mwezi wa Dhulqaada, yani mfungo pili katika mwaka wa 1444 hijiria, katika mwaka wetu huu wa masomo wa 1444-1445 hijiria. Nitaitumia fursa hii kwa ajili ya kukumbusha jambo muhimu linalohusiana na safari yetu ya kutafuta ilmu. Kwenye wiki iliyopita na kabla yake, hususan wiki iliyopita, palipita nasaha mbalimbali zilizotolewa na Sheikh Abul Ali hafidhahullahu taala, kuelekezwa kwenu wanafunzi kwa munasaba wa kufunguliwa chuo chetu. Na kwa wiki hii tunaanza masomo rasmi, hasa yanayofungamana na darasa hizi za durusu amma na durusu nyingine khasa ambazo huwa nazisomesha mimi. Tutaanza kuzisoma darasa hizo leo kwa utaratibu ambao nitaueleza kwa hizo durusi khasa. Ama kuhusiana na darasa hii amu, nimependelea nitoe nasaha juu ya suala la ilmu na kuitilia mkazo ile sera ya elimu na mtazamo wetu sisi na mwelekeo wetu katika jambo la elimu, kwa sababu ndilo lilotukusanya hapa. Na Allah subhanahu wa ta'ala amelihimiza jambo hili na ametaka tuwepo watu wa aina hii ambao wanashughulikia jambo la ilmu. Kwa sababu wama kana almu'minuna liyanfiru kaffatan فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ابن بنبتبي الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة هايو زكاني قوميني هايوي قوميني كتوكاوتي waumini wote wakatoka kwenda katika kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaenda katika jihadi fi sabilillah, watu wote wakatoka, asibaki hata mtu mmoja. Hilo haliwezekani. Hii ni moja katika tafsiri na maana wanazozieleza wanachuoni, kwamba inapotokea basi watu kutakiwa watoke kwa fi sabilillah, basi wasitoke wote, wabaki baadhi yao, waende baadhi, baadhi ibaki isome. Pia maana yake haiwezekani kwa watu waumini wakatoka wote kwenda kutafuta elimu ikawa hakubaki hata mtu mmoja, watu wote wamefunga safari kwenda kutafuta elimu. Hilo haliwezekani kwa tafsiri zote mbili, bali tunapata uwajibu wa kuwepo watu kusoma. Haiwezekani au haiwi, haitakikani kwa waumini kutoka wote. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, basi kifanywa tahdhiri pale, kingetoka katika kila kundi, kingetoka kikundi kidogo. Falaula nafara, basi kingetoka min kulli firqatin minhum, katika kila kundi miongoni mwao ingetoka taifatun, kikundi kidogo, liyatafaqahu fi din, ili wakajifunze dini, lipatikane kundi naqawa minan nas, wapatikane watu, liyatafaqahu fi din, ili wakajifunze dini, wakajifahamishe, wakajifunze dini, ay liyataallamuhu wataallamu sharaia Allah, ili wakajifunze sheria ya Allah jalla waala. Liyatafaqahu fi din, ili wakajifunze katika dini. Hapa imeainishwa hasa kwamba elimu iliyokusudiwa hasa ya watu kwenda kujifunza na watu kuidhamiria elimu hiyo ni ilmu katika dini, ni fiqhi katika dini. Lipatikane kundi au kikundi miongoni mwao katika kundi kubwa. Kundi kubwa hilo linawezekana likawa ni kabila, ukoo, mji, kijiji. Kipatikane taifa katika firqa kubwa, patikane watu maalum ambao yanqati'una li talabi al-ilm, kulipatikane miongoni mwao au kipatikane miongoni mwao katika ile kundi lao, katika ile kikundi ambacho kitajifundisha katika dini. Na wasiishia hapo, waliyundhiru qaumahum idha rajau ilayhim, na wawaonye, wawaidhi, wawafundishe, wafanye imdhari, wawakhufishe. Waliyundhiru qaumahum, kisha wawaofishe, wakufishe na wawaonye jamaa zao, idha rajau ilayhim, pindi watakaporudi kwao. Hii inaonyesha ya kwamba alilmu qabla alqawli walamal, elimu inaanzia qabla ya qawli na qabla ya amal. Kabla hujaingia katika kupanda manabir, mimbari, na kuanza kuhutubu, kabla ya kujirekodi na kurusha kwenye YouTube na kwenye mitandao huko ya kijamii, kabla hujafanya ujasiri wa kukaa na kuwaidhi watu misikitini kabla ya kufanya ujasiri wa kutoka kupita mtaa hadi mtaa, kijiji hadi kijiji, mji hadi mji, kabla hujadhamiria kufanya hivyo, kaa usome. Soma kwanza. Huo ndio utaratibu wa sawasawa. Sio jazba ikupate pale ulipoona watu wanaojua hawasomeshi, hawatoki kulingania wewe, ukapatwa na jazba ukasema mimi nitatoka mimi, basi kama wao hawataki natoka mimi. Umekaa kusoma, unalingania nini? Tauhid waijua, kalima ya tauhid la ilaha illa Allah waijua, as-sala waijua, at-tahara waijua. Utalingania kwa msingi upi kitabu na as-sunna, au kwa maneno matupu? Kama kitabu na as-sunna, wakijua kitabu waijua as-sunna. Kwa hiyo watakiwa usome kwanza, utafakaha katika dini, alafu ndio ukawaonye watu kwa yale ambayo wewe umejifunza. Waliundhiru qaumahum idha rajau ilayhim la'allahum yahdharun, huenda watu wakatahadhari wakamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni hakika hilo, na hiyo ndiyo njia ya da'watul rusul, ndio njia ya dawa ya mitume, kutanguza ilmu na basira, watu kusoma, wapatikane watu watakaoamua kusoma. Sasa baada ya kuitanguliza aya hii, leo nitaka kuyasoma maneno ambayo nishawahi kuyasoma zaidi ya mara moja, mara mbili, mara nyingi nishayasoma katika sehemu hii hii na sehemu nyingine, maneno ya Ali bin Abi Talib na wasia wake, akimuhusia Kumail bin Ziyad al-Nakhai. Wasia wa Ali ibn Abi Talib kwa Kumail ibn Ziyad al-Nakhai, Ali radhiyallahu ta'ala anhu anamuhusia wanafunzi wake, na wasia huu umetajwa na wanawachuoni katika vitabu vyao kama vile al-Imam Abu Nu'aym katika Hilyatul Awliya, na al-Khatib al-Baghdadi katika al-Faqih wal-Mutafaqih, na Ibn Abdul Barr katika al-Jami'. Kwa maneno haya ni maneno yapo na ni hadithi mashuhuri, pamenukuliwa hapa maneno ya al-Imam al-Khatib al-Baghdadi yakisema hadha hadith, kuhusu maneno hayo ya Ali bin Abi Talib kumwambia Kumail bin Ziyad, akisema hadha hadithun hasan, hadithi hii ni hasan, min ahsani al-ahadithi ma'ana, ni katika zilizo nzuri zaidi katika hadithi kwa maana, wa ashrafiha lafdha, na iliyokuwa tukufu zaidi katika upande wa matamko. Akaendelea kuichambua na kuielezea hadithi hiyo kuwa ni hadithi iliyokuwa nzuri, na inasemekana kwamba Ibn Abdul Barr katika al-Jami' rahmatullahi ta'ala alayhi alipoitaja athari hii akasema, wa huwa hadithu mashhur inda ahli al-ilm yastaghli an al-isnad li shuhratihi indahu, hii ni hadithi mashhuri al-alsi, hadithi iliyotangaa mbele za wanawachuoni, inayojikwasia na kujitosheleza kutaka isnad kwa sababu ya kule kutangaa kwake kwao hao wanawachuoni. Lakini hadithi katika sanadi yake kuna dhaifu wazi, lakini kwa sababu ya shuhura yake na uzuri wa maana yake hutajwa kama wasia kwa tulabu ilmu. Nasemekana kwamba Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu alimwambia Kumail, amesema akhadha Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu biyadi fa akhrajani nahiyatil jabbana, Ali bin Abi Talib aliukamata mkono wangu radhiallahu anhu, akanitoa kunipeleka upande wa makaburini, akanishika akaniambia twende huko, tukaenda upande wa makaburini katika makbara. Falamma ashab wakati alipofika jangwani ashar ay dakhala fi as-sahara kama kusema amsa dakhala fi al-masaa asbaha dakhala fi as-sabah ashara dakhala fi as-sahar kwa hiyo ashara ameingia katika sehemu ya jangwa kwa hiyo wakati alipofika jangwani tanaffasa as-su'ada alivuta pumzi ndefu akavuta pumzi na kahema thumma qala kisha akasema ya kumail ibn ziyad ay kumail ibn ziyad ya kumail ibn ziyad inna hadhihi al-qulub aw'iyatu hakika hizi nyoyo hizi ni vyombo hizi nyoyo hizi ni vyombo أوعية أوعية لجمع وعاء chombo kwa hizi nyoyo hizi tulizonazo kati ya vifua vyetu ni vyombo vya kubebea vitu fa khairuha aw'aha basi vilivyokuwa bora zaidi katika hivyo vyombo ni vile vyenye kuhifadhi zaidi ni vile vyombo vyenye kudhibiti zaidi فاحفظ عني ما اقول لك بس حفاظي kutoka kwangu mimi yale nitakayokuambia nina maneno nitakayokuambia nataka uyahifadhi maneno haya الناس ثلاثه watu wako katika sehemu tatu au watu ni wa aina tatu lazima ujue hivi tutasema maneno haya alafu wewe ujitazame uko kwenye kundi lipi katika hawa watu wa aina tatu wa huwa kadhalika annasu thalathatu watu wa katika aina tatu faalimun rabbaniyun wa kwanza ni mwana wa chuoni mwenye kumtambua Allah alimur rabbani ni yule al-arifu billah mwenye kumwabudu na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala al-mutaalih kwa hiyo ndio mtu wa kwanza alimun فعالم رباني يولي من وچوني mwenye kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala upo au wewe haupo katika kundi hilo hilo kundi la kwanza kama haupo limeshapita wewe haumo wa mutaallim ala sabil najah na kundi la pili ni yule mwenye kujifunza akiwa katika njia ya kutafuta uokovu anajifunza lakini anachokitafuta yeye ni elimu ya kumuokoa afuate njia ya sawasawa asiingie katika upotevu almutaallim ni mwenye kujifunza ala samili najati aliyekuwa katika njia ya kuokoka mtu ambaye kama elimu yake itakamilika basi atakuwa katika salama hili ni kundi la pili kama upo kwenye kundi hilo basi abshir kundi la tatu wahamajun ra'a'un na kundi la tatu ni wajinga walio wapumbavu kuna kundi la watu wajinga walio wapumbavu atba'u kundi na'iqin wafuasi wa kila atakayepiga kelele wao watamfuata kila atakayesema kwa sababu ya ule ujinga wao na upumbavu wao kila atakayepiga kelele akazungumza basi yeye atatekwa akili yake ni dhaifu sana katika mambo ya dini na maarifa kila atakayezungumza ni rahisi kumteka yeye akauvuta moyo wake ukapelekwa huko mbali kabisa kwa sababu ukasikia tu jambo fulani hawa ni hamaj ra'a'u atba'u kulli na'iqi wafuasi wa kila mwenye kupiga kelele yamiluna ma'a kulli rihin wao wanapondoka pamoja na kila upepo mtu ni mutalawin huyu la khaira fi imri'in mutalawin idha ar-rihu malat ma la haythu tamilu hakuna kheri kwa mtu mwenye kugeuka geuka kama kinyonga vile upepo ukivuma upande huu au upande fulani, basi naye ataelekea mahali ulipoelekea upepo. Watu wote wasema hivi bwana, basi anakwenda na watu, kwa maana yeye ni bendera, fuata upepo. Wako watu aina hiyo, mara moja kabadilika, mara kabadilisha, mara asema hivi, mara asema vile, haeleweki, kwa sababu ni hamaj, ni katika hamaj raahu, katika wale wajinga waliopumbavu, wa wapumbavu wale wajinga. Lam yastadhi'u bi nuri al-ilmi, ambao hawakupata mwangaza kwa nuru ya ilmu, hawakukaa katika vikao vya ilmu, elimu ikawaangazia wakapata nuru ya ilmu. Na hata kama atagoma akawa kama jiwe, hang'oki hapo alipo, kaljandal, ikawa kama jiwe gumu kabisa, basi ni kwa sababu ya ukaidi tu, kwamba unaambii kitu hata ile haki inaweza kuikataa, kwa sababu ataonekana kwamba anayumba. Kwa watu wa aina hiyo pia wapo, hamajur raawa wa aina hiyo pia wapo. Kwa lam yastadhi'u bi nuri al-ilm, hawakupata mwangaza kwa nuru ya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin rakinin, na hakuweza kuegemea kwenye nguzo iliyo madhubuti. Katika huu ulimwengu, namna wababaishaji walipokuwa wengi, yeye hana nguzo madhubuti anaweza kuegemea, anaweza kuyumbishwa tu kwa jambo dogo kabisa. Lakini ukimwambia kwa hoja zipi umesimama msimamo huo, kwa nini uko katika hali hiyo, hana dalili wala hana hujja katika hiyo, hawezi kutetea msimamo wake. Sasa hawa ni watu wa aina tatu. Tumeona ni wale wachuoni wenye kumtambua Allah, watu wenye kutafuta ilmu, wenye kujifunza, ambao katika njia ya kutafuta kuokoka, na kundi la tatu ni hilo kundi la watu wenye kufuata wenzao tu, kila anayesema basi wao watamfuata, na kila anayezungumza ni shekhe, kila anayevaa kilemba ni shekhe, kila anayevaa kanzu ni ustadhi. Hawatofautishi wa ya kumain. Kisha akaendelea Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akimwambia, eh Kumail ibn Ziyad an-Nakhai, al-ilmu khairun min al-mal, elimu ni bora zaidi kuliko mali. Unaweza kuona wapi, ukiona mali utanunua vitabu utafanya hivi? Kwani kununua vitabu ndio kusoma? Ushakuona mali ndio na ilmu? La, kwa ilmu ni bora zaidi kuliko mali. Al-ilmu yahrusuk, ilmu itakulinda wewe, maana itaweza kulinda dini yako, italinda kila kitu chako. Wa anta tahrusu al-mala, na wewe utailinda mali, unailinda mali. Ukifumba macho tu unaibiwa, lakini hakuna anayeweza kuiba elimu yako, kwamba umesahau ukakuibia elimu. Haiibiki elimu, lakini mali yaibiwa. Walmalu tankusuhu nafaka, mali inapunguzwa na kutoa, ule kutoa kunapunguza mali. Kama ulikuwa na milioni moja, ukitoa laki moja itabaki si milioni tena, ni laki tisa, na kesho ukitoa alfu tano ndio inakwenda hiyo, lakini sio ilmu. Walilmu yazku ala linfaq, na ilmu inazidi, inazidi kwa kutoa. Kile unavyotoa ilmu ndivyo inavyozidi, kile unavyoitoa ndivyo inavyozidi, hupungukiwi na chochote katika ilmu. Wa fi riwayatin ala al-amal, kwa maana ilmu inazidi kwa amali. Al-ilmu hakim, elimu ndiyo hakimu mwenye kuhukumu. Walmalu mahkumun alayhi, na mali ndiyo yenye kuhukumiwa, mali inahukumiwa kwa elimu, kwamba hii ni halali, hii ni haramu, hii ni kadha, hii hivyo. Lakini elimu haihukumiwi na mali.